kiliseler açıyor ve eskiden Müslüman olanları açtırıyor. Ey bazı gazeteciler, siz dine saldırmaya devam edin bakalım. Hele bu milleti dinden vazgeçirdin bakalım, ne kazanacaksınız? Çok istiyorsanız, hepsi için demiyorum, bazıları için söylüyorum. Kiliseniz mübarek olsun size, gidin orada o haçın önünde günah çıkarın. Lakin benim Müslümanlığıma dokunmayın. Müslümanlığımı bana bırakın. Hristiyanlaşmış bir milletten hayır gelmez. Öyle bir millet bayrağı sevmez. Köken olarak dikkat edin, ayırıyorum. Adam Ermenidir, Rum'dur, Hristiyandır. Sözlerim onlara değil. Bu ülkenin vatandaşıdır. Hangi dine mensupsa ona mübarek olsun kendi dini. Ayrı mesele. Ben yine derim ki esas din İslam'dır. O ayrı mesele. Ama paraların döndüğü, kadınların kullanıldığı, değişik şeylerin kullanıldığı faaliyetler var. Müthiş bir misyonerlik faaliyeti. Binlerce, on binlerce İncil ve kitap bedava dağıtılıyor. Nereden bu değirmenin suyu? Büyük paralar dönüyor. Fakir aile çocukları tutuluyor, cepleri dolarlarla dolduruluyor, kilise faaliyeti başlatılıyor. İnsafa bırakıyorum. Duyacak her kulağa söylüyorum. İnsaf. Din öğrenilmezse, öğretilmezse işte bu olur bak. Hoşumuza gidiyorsa eyvallah. Eyvallah. İleride bu konuda daha konuşuruz. Ben bu haberi aldığımda iliklerime kadar titrediğimi hissettim. Korkudan değil, dehşetten. Eğer böyle bir semte de 4 kilise açıldıysa, hadi bakalım. Bu oraya karşı bir şey yapılsın tarzında yanlış anlaşılmasın lütfen. Ben sadece daha çok çalışmamız gerektiğini ifade ediyorum. Zaten misyonerlik faaliyetleri söz konusu olursa bu konuda emniyet gerekli tedbiri alacaktır. Çünkü misyonerlik faaliyetleri yasaktır. Bu tür dergi ve mecmuaları dağıtanları gördüğünüzde mutlak manada emniyeti bundan haberdar ediniz. Evet, daha çok uzun uzun konuşuruz inşallah önümüzdeki haftalarda efendim. Sadece şunu söyleyeyim, sahabe programı ile ilgili biliyorsunuz bir adım atmıştık, sonra özel sebeplerden dolayı biraz ertelettik onu. Onu inşallah 22-23 Haziran diye düşünüyoruz şu anda. Altınpark Anfa'da yine bu konudaki arkadaşlarım gerekli bilgileri verecekler inşallah. Sahabe ile ilgili, programla ile ilgili ben hissiyatımı son kez ifade edeyim. Asr-ı Saadet programlarıyla ilgili bu programımız Resulullah'a özlem diye başladık. İleride ne olur ama şu andaki kanaatimi söylemek istiyorum. İçimdeki duyguyu radyo programlarıma devam edeceğim inşallah. Bildiğiniz gibi. Televizyon ileride ne olur bilemiyorum. Ama Asr-ı Saadet programlarımı bu programdan sonra noktalayabilirim. Öyle bir duygu var içimde. Bunun gayesi insanları tanıştırmak, birleştirmek, bir araya getirmek, kardeşlik bağları kurmak. Bunu yapabildiğimi sanıyorum, az çok da olsa. Hemen şunu da söyleyeyim, yanlış nitelendiriliyor bazı şeyler. Bu programlarla ilgili, Asr-ı Saadet ve diğer programlarla ilgili hiçbir müessesenin, hiçbir kurumun, çalıştığım kurum dahil olmak üzere en küçük bir rahatsızlığı, en küçük bir pürüzü söz konusu değildir. Açık söylüyorum. Benim bütün programlarım, televizyon, radyo ve salon programlarımın tümünden devletin bütün müesseselerinin hiçbiri rahatsız değildir. Açık söyleyeyim. Ne halk, ne de memleketi yönetenlerin hiçbiri rahatsız değil. Kur'an'ı söyleyen, İslam'ı söyleyen, kardeşliği söyleyenden kimse rahatsız olmaz. Onun için yani programlarla ilgili bazen ben bu tür kararlar aldığımda benim tamamen şahsi aldığım kararlardır. Hani iç aleminiz, ruhsal durumunuz, ruhi yapınız bir an bazı şeyleri askıya almak ister. Gayretinizi veya çalışma yönteminizi başka noktalara bir müddet olur kitaba yönelirsiniz. Bir ara olur televizyona yönelirsiniz. Bir ara olur diyelim ki konferanslara yönelirsiniz. Şu anda mesela müftülüklerin konferanslarına katılıyorum. Yani bu tür faaliyetlerin alanları değiştiği için bazı şeyler askıya alınıyor. Yoksa herhangi bir sıkıntıdan dolayı programlar erteleniyor veya işte askıya alınıyor değil. Lütfen yanlış anlaşılmasın o konuda. Bu konuda en rahat insanlardan biri benim. Çok açık söylüyorum. Hiçbir gün, hiçbir konuda bir konuşmam sıkıntı meydana getirmemiştir. 7 yıldır program yapıyorum radyolarda. 7 yıldır. 8. yıla geldi. Televizyon, radyo konuşmalarım, hiçbir konuşmam ne Rütük tarafından ne başka bir yer tarafından takibata uğramamış. Çünkü sıkıntı olmamıştır. Kimse rahatsız olmamıştır. Çünkü burada ben inanıyorum ki bu ülkede yaşayan herkesin hissiyatı adına konuşuyorum. Bu da rahat olasınız diye söylüyorum. Bazen böyle bir radyoya çıkmıyorum ben. Hani rahatsızlık oluyor bir yerde izinde olmuş oluyorum. Hemen çok iyi insanlarsınız siz gerçekten. Allah sizden razı olsun. Yüzlerce telefon geliyor. Aman hocam ne oldu? Aman hocam hasta mısın? Başka bir şey midir? Hayır. Bu şeylerde telaşa kapılmayın ne olur. İnsanların değişik problemleri olabiliyor. Bazı yerlere gitmiş olabiliyor. Bir kütüphane çalışması yapıyor olabilir. Bir şey inceliyordur. Onun için bazen yoğunluk başka noktalara kayabilir. Lütfen hemen böyle telaşa kapılıp yanlış şeyler düşünmeyiniz. Elhamdülillah bütün gayretimizle çalışmaya devam ediyoruz. Son bir açıklama da Çubuk'ta 17 Mayıs'ta Çubuk'ta inşallah Çubuk Müftülüğü'nün organize ettiği Hazreti Peygamber'in ahlakıyla ilgili bir konferans var. 17 Nisan'da inşallah Beşinbe gününe denk geliyor saat 2'den sonra. Herhalde belediyenin konferans salonunda olacak. Yalnız ben ricam Ankara'dan gidesiniz diye söylemiyorum. Ankara'dan gelinmesin oraya. Çünkü zaten kalabalık olacak. Salon almaz zaten. Bu nedenle lütfen Ankara'dan gitmeyin oraya. Ancak orada akrabalarınız varsa onlar gelsinler. Onun için söylüyorum bunu. Camlıdere'de geçen programımız vardı. Müftülüğün yine organize ettiği. Diğer müftülüklerde bu tür toplantılar, bu tür konferanslarımız Kutu Doğum yıl dönümüne, günlerine rast geldiği için efendim devam ediyoruz. Efendim programın sonuna geldik. Radyo Arifan'dayız. Ben kardeşim Nihat Hatipoğlu. Kumanda masasında sevgili kardeşim Fatih Çalımlı. Fatih, o senin güzel parçanı hazırlıyor musun? Hazırla onu inşallah. Onu bitirince dinleyelim. Hem radyoların başından ayrılmayın lütfen sevgili Hasan Doğan kardeşim. Bugün canlı canlı oturacak karşınıza. Konuşacak, program yapacak. Hasan'ın programını hep beraber, genç ilahiyatçı kardeşim Hasan'ın, sevgili Hasan'ın programını hep beraber dinleyelim. Birbirinizi sevin Allah için. Birbirinize bağlanın. Bir araya geldiğinizde fitneye dedikoduya sebep olacak şeylere müsaade etmeyin. Kur'an okuyun. Hazreti Peygamber'in hayatını okuyun. Sahabenin hayatını okuyun. Biz bu şeylere dalmayın. Peygamber Efendimiz'in adını bol bol anın. Allah'ı zikredin bol bol. İslam'a hizmet ediniz. Ama ne olur hizmetinizi sadece sizin gibi olan insanlara yöneltmeyin. Ne olur. Biraz farklı olan insanlara yönelin. Komşunuz içerisinde vardır. İçki içen vardır, kumar oynayan var. Başka kötü şeyler yapanlar var. Onları kazanmaya çalışınız. Siz size oturmayın. Siz sizin yanınızda başka gönül dostlarını da alın. Şöyle beraberce güzel sohbetler yapınız. Ne güzel Allah'ın anıldığı yerler. Kime zarar gelir oradan? Bana söyler misiniz? İnsanlar oturmuş Yasin okuyorlar, Kur'an okuyorlar. Kime zarar gelir? Allah aşkına söyler misiniz? Evet efendim, esenlik dilerim. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Halimiz bu olamaz şeyde cümle. Salatullah selam.